San Boy. Boas tardes, amigos. Pois hoxe, martes 13 de marzo, es comenzamos un novo programa aquí no Baix Llobregat, aquí en San Boi, na emisora municipal de San Boi, que no 89.4 da FM. Hoxe comenzamos ese un programa que un día pois se comenzou fai unhas anos e agora nosotros volvemos a encetalo outra vez, volvemos a encetalo como que en día as mesmas persoas, casi non? Sí. Pois temos por unha banda, temos aquí o encargado da emisora, o señor Josep Pallarés, que nos cederon pois este espacio e queremos darlle as gracias tamén. E alá nas vías de son, que senón non sería posible facer este programa, temos o noso amigo Damián, que nos vai acompañar pois durante esta hora. Por outra banda, temos aquí o noso amigo e querido Xulio Cousil, que precisamente foi el quen comenzou aquel programa Galegos Novais. E tamén temos o corresponsal de Galicia, no mundo, pois Antonio Díaz Fernández. Así que, amigas, amigos, boas tardes, señor Pallarés. Boas tardes, boa tarde. Pois, boa tarde. Que le sembra a vosté que un programa en gallec se faci aquí a San Boi, a la emisora municipal? A mí me encanta, sobre todo lo que habéis dicho, que de alguna manera se vuelve a retomar el proyecto de los años 90, 94, 95, que vosotros veo comenzar aquí Galegos Novais, así que a mí me encanta que se haga un programa en gallec sobre Galicia. A mí me agrada mucho la música celta, música d'Irlanda, de Galícia, d'Escòcia, i per tant estaria escoltant cada dimarts. Nosaltres el que volem és que deixar les llengües, el gallec i el català. I nosaltres volem que els gallecs, els catalans i tot això no es peleixen per la llengua, sinó per altres coses. Que ens barallem per això. Ni per això ni per res. Benvinguts a Ràdio Sant Boi i per molts anys. Pues moltes gràcies, i vostè tindrà coses que fer per aquí, i moltes gràcies pues, per aquestes paraules. De res, a vosaltres. A vostè. Bueno, pois seguimos aquí e vamos a falar con Antonio Díaz Fernández, que é o noso corresponsal, que nos va dentro de pouco saliremos pois hasta nos periódicos, non? Bueno, eso pretendo, non? Sí, é verdade. Un evento como este, pois está claro que merece ter un espacio en toda a prensa de Galicia. E, bueno, desto encargarei eu, non? Tú eres o encargado de poñer todo isto no medio, en fin. Sí, algo faremos. Bueno, pois agora toca lle o amigo e querido Xulio Cousil, que é unha padriña e me apadriñou pois neste programa. Moitas gracias. Boas tardes, Armando, boas tardes a todos os ointes. Por certo, a primeira cosa que tiñamos que facer era facilitarlle o teléfono a nosos ointes para que se queren intentar falar con algún de nós e darnos facer algunha proposta. Exactamente. Pues que a fagan, non? Sí. Pois temos aquí en dous teléfonos, temos o 93-654 1400 e por outra banda temos tamén o 93-654-1500. Sí. Así que poden chamar eses dos teléfonos, que esperemos que se que aquí Damián pois tía ocupado pois contestando chamadas. Bueno, como se, como é o primeiro programa, posiblemente non teñamos demasiada afluencia de personas ou personas que participen. O que si sí estamos seguros e seino de boa tinta de que hai moitísima xente que estará a escoitarnos para saber que é o que facemos neste primeiro día. Eu en primeiro lugar teño que agradecerlle a Antonio a súa participación e a colaboración neste primeiro día, posto que precisamente el foi un sí, dos cofundadores daquele programa. Exactamente, naquel momento, además traía aquí unha documentación gráfica exactamente de que se fixo naqueles primeiros anos de que bueno, pues comezábamos a falar en galego, deixábamos falar en galego, deixábamos escribir en galego, que tiñamos as nosas dificultades precisamente para escribir. Bueno, Antonio, con todo o esforzo que despois de traballar, despois de facer todas as cousas, pues, con todo o esforzo que tiña, pues, os sábados concretamente viñamos aquí, que tiñamos outro dial e todo eso, a verdade é que foi para nós unha responsabilidade grande, pero que non se puido continuar, a verdade é que por certas circunstancias, pero agora eu estou encantadísimo de que Radio San Boi, a dirección Monse, que foi a responsable, pois pues, nos deixara pues, este espacio para que todos os galegos teñan a oportunidade de escoitarnos e de non sei, mostrar as túas inquedanzas. Exactamente. Por certo, tamén temos que decir que existe unha páxina, sí, exactamente, un blog que se chama galegosnovais.blogspot.com. E tamén haberá un correo electrónico que se chamará igual, exactamente igual, galegosnovais@gmail.com para cualquier suxerencia ou cualquier comunicación. Que sabemos que isto emítese por internet, entonces, como ademais despois colgaremos os programas que vayamos facendo, pois seguro que teremos a oportunidade de cumprir as demandas de todos nós. Exactamente. Ademais, pois estamos que lembren que estamos no 89.4 da FM. E se, por exemplo, se meten en internet e poñen Radio San Boi e poñen en line deste, como lle dicen agora nas novas tecnologías, escoitar, pois escoitar en directo, salimos ao aire. Sí, señor. Bueno, que che parece si propoñemos ao noso técnico que nos poña unha das pezas de música que seleccionache para que todos os ointes, como primeira parte da nosa comunicación? Pois hai unha cantiga e hai unha muller que me encanta. Sí, que é María do Ceo, que é a número 5. Non, a número 7. A 7. A número 7. Que tes aquí preparada precisamente para que todos os nosos ointes. Chámase María do Ceo. Exactamente. E a peza elixida. E a peza elixida, hai María. Hai María. Bueno, pues, hai moitas Marías en Galicia, eh? Sí. Pero eso está relacionado precisamente co último disco de María do Ceo, non? Exactamente. E é un fado. Eso, un fado portugués. Un fado portugués. Pues a primeira peza de música dedicada aos nosos ointes. Thank you. que no entiendo. Ay, yo que entiendo y no quiero. Apropa't a la informàtica. De març a juny de 2012, cursos d'introducció a la informàtica, iniciació a l'internet, xarxes socials, tractament de text, fulls de càlcul, so i vídeo i imatge digital. I ara aquests cursos et permeten acreditar l'ACTIC, el nivell bàsic en tecnologies de la comunicació i la informació. Apropa't a la informàtica, amb facilitats per escollir dies i horaris. Apropa't a la informàtica, informa't a la biblioteca Jordi Rubio i Balaguer, telèfon 630 97 60. Andalucía tiene su sitio en Radio San Boi. Los domingos de 12 a 1, Raíces, un programa de la Casa de Sevilla en el 89.4 de la FM. Raíces, una cita con las noticias, la gente, la música y la cultura del sur. Cada domingo a las 12 de la mañana en Radio San Boi. Radio San Bueno, pues con esta música vamos a dar la bienvenida al primero convidado. Ven. Desde Monforte de Lemos, si más no lembro, José Manuel. Buenas tardes, José Manuel. Buenas tardes. Buenas tardes y bienvenido, José Manuel. Muchas gracias por atendernos y por acompañarnos, casi apadrinarnos en este primero... En esta primera andaina, en el programa de Galego Novais, no 2012, que recomenzamos o reorganizamos. Tenemos también no estudio a Antonio Díaz, que nos acompaña y nos ven a apadrinar en nombre de la Asociación Rosalía de Castro. Pues yo pienso que no necesitáis padriños, pero bueno, tomo como... Como honor. Para nós é para nós é un honor, que ti pois participes con nós e quin está no andaina do Galegos Novais. Efectivamente, sabedes que nos coñecemos hai tempo. Sí, que desde logo. Temos a mesma filosofía, sí. Como galegos que somos, imos facer ata que podamos o que podamos por a nosa terra, a nosa cultura, estemos onde estemos. Sí, señor, sí, señor. Pois, para mí é un honor terte aquí, pois, como padriño no primeiro programa. E despois xa iremos contando, iremos falando cousas por aí. Que non estás preparado por aí algo? Eso. A ver, que é o que ocurre aí en Monforte? Que é o que pasa por aí? A ver, que o mandan pois, esas cousas? Pois, a ver, facendo unha pequena crónica así informal do que acontece en Galicia, no que acontece aquí en a provincia de Lugo, na terra de Lemos, pois a nivel Galicia direi vos, supoño que hoxe coas novas tecnoloxías todo mundo que queira estar informado está de querer saber o que pasa en cada recuncho do mundo pode saber, pero bueno, fago vos como se di en catalán sin céntims de un pouco a actualidade de aquí do noso país. Pois bueno, a primeira novedade, que é bastante novedade, non é moi grata no sentido de que Galicia se caracteriza pola choiva, en Galicia sempre choveu, Galicia foi verde, e agora parece que están cambiando as tornas. Se ve que levamos 40 anos que non houve un febreiro tan seco como actual. Estamos nunha seca bastante importante, unha seca e unha vaga de calor que está, pues eso, provocando límites históricos. Claro. Con decirvos que o sábado, incluso onte luns, Ourense foi a cidade máis calurosa de España e de toda Europa, xa vos podes facer unha idea. Jolín. En 27 graus estivo Ourense o sábado e onte luns 26,7. Máis alta temperatura que en Xerez e en Jaén. Ainda que os humoristas mellores da historia dixeran que a cidade máis calurosa de España non fora unha andaluza como era antiguamente o tópico, agora topámonos que Ourense bate récords en temperaturas altas. Que me decides a eso? Esas temperaturas solamente son de calor, o sea, naturais, non son políticas tamén, non? Políticas, xa vos comentaré algo tamén que seguro que sabedes. Tamén hai algo de quentura tamén por aí, non? Tamén hai bastante temperatura alta. Eu creo que se foran ao médico recetarían escama, un bon antibiótico pa baixala rápido, eh? Sí. Está bien. Pois o que vos digo, o febreiro máis seco nos últimos 40 anos. O mítico tema de Siniestro Total, de que aquí a choiva é un arte, polo menos este ano, este ano non dá, que se chama tendencia, estáse rompendo o tópico, eh? Vaya, por Dios. Este ano rompe o tópico. Pero bueno, tamén hai unha cousa que se dice, eu sempre o sentín, que Ourense, e sobre todo indo por Rivadavia, era a sartén galega. Efectivamente, o feito de que haxa as termas, pois xa vos imaginades. Claramente, que claro. Un pouco de calor interno, pois que xa os romanos ben aproveitaron, o sea, que non é coincidencia. Claro. Eso sumado a que mira, como anécdota, conto vos outro día, falando con miña nai, pois o típico, agora estou aquí, os pais quedan en Barcelona, entón, de cando en vez falas e tal, explícaslle que finais de febreiro, principios de marzo, está vendo en lumes e incendios, entón, a fraseloxía típica de nai, de galega, o primeiro que me dixo, cedo che brau. Xa hai lumes a finais de marzo, a finais de febreiro, perdón, a principios de marzo, claro. Pois é la caro, dice, cedo che brau. Sí, sí, que xa xa en xullo ou en agosto, cando estamos aí, bueno, ainda vale, pero agora, que está pasando aquí? Claro. Entón, por iso digo, Ourense sí, ten razón de ser que haxa temperaturas altas por bueno, por a xeotermia que xa coñecemos da cidade das Burgas, pero aquí mo forte mesmo tamén durante o día estamos chegando eso, a 20 e pico graus altos, por a noite pode xear e fai frío as mañás, pero... Bueno, pero por a noite é que cando tan na cama, por iso xea. Non é polo día, cando salen, cantan todo. Efectivamente, pois por iso vos digo que este ano... Vaya, algunha cousa temos na conexión que parece que non ten moi boa cobertura ou algunha cousa pasa. Se ve que nos iba lle dicir precisamente a José Xosé Manuel que o asunto de que do calor pode ser que... A ver... Ahora escoítese bastante mellor, escoita. Iba a dicir que... Estaba pues, me derretendo o teléfono, eh? Eso que iba a dicir. Bueno... Ahora puxeño un pouco de xeo... Ah, vale. Que vai a conexión mellor, escoita, ¿verdad? Eso quere dicir que o mellor este ano pues, haberá unha colleita de viño extraordinaria, porque tender xa calor agora, pues vai madurar o viño que nin día. Sí. O mellor de máis. Sí. Bueno, veña máis, continúa logo entón. A ver, dinos alguna cousinha máis, aunque xa unha cantiga desas de taberna que están a recuperarse agora. Pois, a ver, que máis vos digo? Decides de subir a temperatura, bueno, xa o sabedes, non? Pero deixo indicado, incluso podo facer un chiste. Sí. O a nivel político, a esquerda está vivindo momentos moi convulsos. Sí. O que toda a vida foi bloque, agora xa é máis que bloque, é trencadiz. Sí. Sí, en catalán está que queda moi ben. Verdad, o chiste sí, en catalán queda perfecto. Entonces, integramos o galego e o catalán. Exactamente. Pois, o que vos digo, o bloque está pasando de bloque a trencadiz. Sí. Xa sabedes por qué. Sí, señor. Sí. Dentro do bloque houve unha escisión, sí. O a formación, a corrente máis Galicia decidiu unha asamblea a extindirse, e todo apunta que queren facer un partido político novo paralelo para estas eleccións que están ao caer. A ver como lles vai, gran parte do nacionalismo, pois, efectivamente, di que se está dando unha mala imaxe, que se está perdendo cohesión, e que se xa os poucos que somos nos repartimos, pois o de sempre, o minifundismo galego, neste caso nun escenario nacionalista. E dentro dese ambiente, pois tamén cousas así un pouco ata esquizofrénicas, porque xente da dereita, que Carlos Aymerich, un dos referentes, que se saia do bloque, que vai á universidade, que agora se queira extendir con máis Galiza, que agora di que non, que volve co bloque, que hai posibilidades e non hai que manter a unión. Pois, o que dicía ao principio, un ambiente así un pouco convulso, a ver como remata todo, que resultados se poden conseguir nas eleccións coa coerción, pero bueno, esperaremos un pouco acontecementos, a que as augas volvan un pouco aos seus cauces, e que polo menos o que pasa que ten temperatura alta, non? Ten fiebre alta, non? Hai fiebre alta, entonces pasan dos 40. Pasan dos 40, o que vos decía ao principio, se poñemos o termómetro igual ten que darlle un médico cama e antibiótico. Pero bueno, temos outra moi boa noticia que tamén coñecedes, incluso xa empezamos a falar nos grandes medios, que por fin dos equipos galegos están aí na segunda división arriba en todo alto. Celta, Deportivo e Celta. Hombre, o Celtiña. Esperamos que volva o Depor. Aparte, esta semana foi o 10º aniversario do centenariazo. Quitouse ya a Copa de Rei, que xa tiñan prácticamente ganada aí un urde blanco. Gañada sen xogar. E despois do Deportivo aí, pois no Bernabéu ya, ya virlou. E fixo o Depor máis super Depor que nunca. Pois ben, agora, fíjate ti, ás veces a rivalidade, a competencia, pois dá os seus froitos. Que este o Depor de primeiro, Celta de segundo, Depor que non me pillo Celta, o Celta a ver se pillo Depor, están conseguindo desmarcarse na segunda división. En efecto, Depor con 60 puntos, levalle 9 puntos ao terceiro Valladolid con 51 e o Celta con 58 levalle 7, o sea que están disparados. É moi mal, se teñen que dar as cousas para que non contemos. Toquemos madeira porque non se o demo que despois. Exactamente. Toquemos madeira, aparte nun martes 13 como hoxe. Exactamente. Como dicía aquel, eu non son supersticioso porque dá mala sorte. Exactamente. Supoño que vos pensades o mesmo, non? Sí, mira, é o director de aquí da radio cando me dixo que para comenzar un día como hoxe, dixome, se eres supersticioso, podes es comenzar para o martes siguiente. E dixen, eu non o son, porque dá mala suerte. Mira, ves, tamén pensas como a mí logo. Vale. Bueno, pois, máis cousas, entonces, para esta primeira intervención. Volvo a puñer os dentes longos, porque sabedes que hoxe en día os desplazamentos non son como antes, que tiñamos que ir ao autocar ou ao tren e pasar 12, 14 horas para ir a Galicia, hoxe, bueno. Sí, desde logo. A golpe, xa non digo de coche, que tamén se reduciu bastante, pero a golpe de avión e tal e cual, estás aquí, pasas uns días, volves a Barcelona, almorzas en Barcelona, estás aquí cantándola con congrelos, bueno, o conto é que este domingo estive na feira do viño de Chantada. Señor. Lástima non poder probarlo de nós aquí. Espectacular. Sí. Sabedes que Chantada xa é tamén unha potencia vinícola importante aquí na Ribeira Sacra. Sí. Moi bo día, a tope de xente, un éxito espectacular. E seguinlle agora todas as outras. Queredes vir en Semana Santa, pensade que tedes a feira do viño de Quiroga tamén aí. Sí, señor. O a semana da Semana Santa, pois caldos. O 7-8, pois 7-8 de abril temos a feira de do viño de Quiroga. E despois xa virán as outras, a Lesober, etcétera, etcétera. Moi ben. Bueno, Xosé Manuel, que nos posos de entreglargo, sí, no, señor. Home, como ten que ser. Pero que en algún momento nos atoparás aí, seguro que che daremos sorpresa de gustar contigo algúns deses caldos, aínda que non sexan... Unha cunquiña de viño. Aínda que non sexan con denominación de orixe, que en algunha ocasión xa nos vimos... perto de algunha delas, non? Lembraste dali nunha montañiña aí de nunhas covas que había que moita xente non coñece, non? Todo no seu lugar e seu momento ten o seu encanto. Tanto pode ser un viño de etiqueta e de marca de prestixio nun restaurante ben acompañado dunhas boas viandas como como un viño da casa nunha cova de Villamartín, de Adur, ou nunha bodega dun paisano de calquera aldea deste de Galicia. Como de un pincho, no seu lugar, en seu momento, presta igual de ben, non? Como un pincho que eles mesmos preparaban, non? Home, logo. Sí, sí. E despois festa para todo correr. Efectivamente, eso. Xa vos contarei logo para martes que ven, sí, que esa Semana Santa tamén... seguramente volvan a facer o das covas de Seador, de eso, eh, que é un pobo, unha vila pequeniña, un pobo entre Quiroga e Arrúa, pero xa pertence a Ourense, uh-huh, que tamén fa unha... Ten un canto extraordinario. Exactamente, sí, fan sí. Unha feira moi enxebre, moi enxebre. Agradezo. Bueno, pois agradecemos che moito de que estuveras aquí con nosotros e que neste primeiro programa. Home... gracias por contar conmigo, seguimos en contacto, eh. Sí, señor. Calquera cousa, aquí me tedes. Moitas gracias, José Manuel. Sí, como martes, pasalo moi ben, eh. Unha aperta grande aos tres, vale? Despedimoste con unha peza de música de Berrogueto. Ata outro momento. Su canelo galumea, non se colga na parede. E o amor que non é firme non se fai máis caso dele. Ai la la la la la, ai la la la, ai la la la la la, ai la la la la la, ai la la la la la. Ai la la la. Chorarán, chora de pedra xa noite que va.